свае перакананні. У эфіры радыё «Свабода». Перад мікрафонам Таццяна Пуклад. У сакавіку ў Беларусі жанчынам дараць кветкі, гавораць прыгожыя словы. Міжнародны жаночы дзень. Яго заснавальніцы вельмі здзівіліся, калі пабачылі, як у Беларусі яго значаюць сёння. А беларусы за мяжой, як ставяцца да гэтага дня? Ці віншуюць сваіх знаёмых і блізкіх? І калі віншуюць, то як і з чым? Ці патрэбна беларусам за мяжой міжнародны жаночы дзень? Беларусы розных узростаў з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўваюць на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Пуклад. Міжнароднаму жаночаму дню 100 год. Яго заснавальніцы імкнуліся звярнуць увагу на сацыяльна-эканамічныя аспекты жыцця жанчын, на праблемы гендэрнай няроўнасці, пераважна і тыя, хто дарыць або прымае кветкі ў гэты дзень, а разам з імі і тыя, хто адкінулі 8 сакавіка свайго святочнага календара як савецкае свята, гісторыя і сутнасцю міжнароднага жаночага дня мала цікавяцца. Гэты дзень адзначаецца ў трох дзясятках краін свету, у тым ліку і ў Беларусі. І ў Беларусі тыя, хто адзначае 8 сакавіка як міжнародны жаночы дзень, зрабілі з гэтага дня такое вясновае свята, якое ім самім хацелася мець. А як замежныя беларусы? Ці адзначаюць 8 сакавіка? Ці патрэбна беларусам за мяжой міжнародны жаночы дзень як свята? І калі так, то чаму, навошта і ў якім выглядзе? На форуме беларускага замежжа на гэтую тэму гавораць беларусы розных узростаў з розных краін Еўропы і Амерыкі. Пачаць, бадай, варта з кветак. Я лічу, уласна, што гэта вельмі добрая традыцыя, калі дарыць кветкі. Но проста ў некаторых краінах гэта прыжылося, ў некаторых не. Ніна Скіпян некалькі гадоў жыла ў Нямеччыне, дзе пісала дысертацыю, у Берліне. Цяпер жыве і працуе па спецыяльнасці, яна гісторык, у Чэхіі і выкладае ў Карлавым універсітэце. Калі было ў Нямеччыне, там гэта свята не адзначаецца, адпаведна, ніхто не віншаваў, аднойчы адзін семінар прыпаў акуратна 8 сакавіка. І калі хлопцам проста сказалі немцам, што вось 8 сакавіка, мы ў той дзень былі ў румынскай амбасадзе, і дарацца амбасадара яна сказала наўпрост, што вось сёння ў нас прынята ў Румыні, каб дарылі квет. Немцы увогуле ніяк не адрэагавалі і сказалі, ну, у нас там тры дзяўчыны, магчыма, увечары нешта атрымаем. Мы цэлы вечар чакалі, так не дачакаліся. Зараз я ў Чэхіі. У Чэхіі традыцыі такой замацавалася, як у нас, няма. Яны ўсё гэта больш звязваюць з камуністычным панаваннем тут. І я лічу, што мяне ніхто не павіншуе. І, в прынцыпе, я не лічу гэта за такое вялікае свята віншаванні. Проста у нас гэта звязана перш за ўсё з тым, што мужчыны ў гэты дзень узгадваюць, што ёсць жанчыны. І проста робіць жанчыне непрыемнае, вось ўсё. А ў астатніх краінах больш разумна. На падыход, што пра жанчыну мусі мужчына памятаць заўсёды і рабіць ім маленькі падарункі ўвесь год. Але кветкі гэта прыгожа і заўсёды дарэчы, нават калі іх дарыць, здавалася б, у самыя недарэчныя моманты, прыгадвае Ніна. Вельмі прыемна было аднойчы у Варшаве, калі там увогуле ўсе хадзілі з кветкамі 8 сакавіка. І нават я атрымала ў нейкім супермаркеце кветку, а так як я ехала да хаты ў Мінск, адпаведна, я з кветкамі прыйшла на вакзал і пасля перадарыла гэтыя кветкі правадніцу. Кветкі для дзяўчат і жанчын. Актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы ў часе акцыяў «На дзень волі» усім прысутным жанчынам і дзяўчатам дарылі кветкі. А як тут 8 сакавіка? Таксама нагода для кветак. Ці беларусам дастаткова 25 сакавіка, каб падарыць жанчынам і дзяўчатам кветкі? Ці патрэбная сучаснай актыўнай беларускай моладзі ў Амерыцы гэтае свята, міжнародны жаночы дзень? Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, кажа, варта быць рэалістам і разумець, што для большасці дзяўчат гэты дзень свята. Я так скажу, што мне такое дваякае стаўленне да гэтай даты, але безумоўна, у гэты дзень я буду віншаваць беларускіх дзяўчынак. Я іх віншаваў у лютым, і у нас будзе сустрэча на гэтым тыдні. Я таксама іх буду віншаваць, і таксама падару ім кветкі. Нават мне тут не выклікае сумніву тое, што яны вартыя таго, каб проста вартыя увагі. І не гледзячы на тое, што я магу падыходзіць там з рознымі аналізамі, вышукуючы ідэалагічныя бакі гэтай там там падзеі, але я ўсё адно буду віншаваць дзяўчат, таму што яны гэтага чакаюць. Гэта нейкая падзея. Нават не магу адназначна яе трактаваць, але буду віншаваць маці, буду віншаваць сястру і буду віншаваць усіх дзяўчынак, беларусак, сяброў нашай арганізацыі, якія побач. Так кажа Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, ў США. У Эстоніі, як і ў США, у афіцыйным календары міжнароднага жаночага дня няма. Ёсць дзень маці і дзень бацькі. Сцяпан Разанка з эстонскага горада Кохтла-Ярве, які жыве там некалькі дзясяткаў гадоў, кажа, што з міжнародным жаночым днём тут, тым не меней, віншуюць. Вядома, што ўсе віншуюць. Перадача зараз беларуская пра гэта, пасвечаная жанчынам беларускам і Сталіну. А краіна добра адносіцца. Не дзяржаўнае свята, але ж свята так, неафіцыйнае. Радыё ў Эстоніі, пра якое згадаў Сцяпан Разанка, гэта беларуская праграма «Радыё 4», якая выходзіць у эфір тройчы ў месяц, па нядзелях, у першую, другую, трэцюю нядзелю 19:15 па эстонскім часе. Будзем віншаваць па радыё беларусак, слухачоў, слухачак, а так усіх знаёмых, усіх, каго ведаем, ну, без перабору асабліва. Адзін час на афіцыйным узроўні казалі, няма такого свята, камуністычна, это мужчыны казалі, а паціху сваіх жонак віншавалі, всё роўна. Было такое, але это было гадоў 15 назад. А зараз всё зразумелі, што чаму ж не павіншаваць добрага чалавека, правда? Шановныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Слухаеце перадачу «Форум беларускага замежжа». Міжнародны жаночы дзень, сэнсы патрэба гэтага свята для беларусаў за мяжой абмяркоўваецца ўдзельнікамі з розных краін Еўропы і Амерыкі. Перадачу вядзе Тацяна Поклад. У суседніх паўночнаеўрапейскіх краінах у Скандынавіі міжнародны жаночы дзень вядомы менавіта як нагода звярнуць увагу на праблемы роўных магчымасцяў для жанчын і мужчын, сацыяльнай справядлівасці. Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі, кажа так. Тут гэта ў звыклым для беларусаў разуменні не свята, але нібыта і свята. У календары ён пазначаны як міжнародны жаночы дзень. А для жанчын ёсць асаблівае свята Дзень маці. Тады ўсіх жанчын з-пад рада, асабліва маці, тут і віншуюць. Другая неделя мая – это Дзень мацярок. Падарункі ў Фінляндыі да міжнароднага жаночага дню не набываюць. У крамах ажыятажу няма. Але ёсць грамадская ўвага да міжнароднага дня жанчын. Ну а беларусы і іншыя мігранты з постсавецкай прасторы 8 сакавіка пераважна віншуюць жанчын, кажа Якуб Лапатка з Фінляндыі. Ён нагадаў, што 8 сакавіка часам асацыюецца з савецкімі афіцыйнымі святамі. Гэтае свята не мае ніякага дачынення да саўковасці, кажа Якуб Лапатка. Савок – гэта тое, што хутка мінае, а жанчына – гэта вечная. Я з адным тут спачатку казаў, што ну, саўкі. Прычым тут саўкі, калі гаворка ідзе пра жанчын. А вы не віншуеце вашых жанчын, знаёмых, так? Я сваіх дзевак абавязкова. А каго вы віншуеце? У мяне сестра і дзве пляменніцы жывуць у Вудмурці. У мяне дома, вот унучка, я атакую яе і жонка за яе дзве дзеўкі. Як жа не павіншаваць, вам купілі падарункі. Для мужчын у Фінляндыі, як і ў многіх іншых заходніх краінах, ёсць Дзень бацькі. Напрыклад, 23 лютого на Беларусі, вот это святкаваць не надо. А што тычыцца жаночага дня, у фінаў ён лічыцца як афіцыйнае свята. А я лічу, што гэта і добра, это сапраўды жаночы дзень, чаму жанчын не павіншаваць, вот як і вас я віншую. Тут уздымуць сцяг у кожным двары, над кожным пад'ездам у горадзе ёсць флагштокі, на які вывешваюцца сцягі, і вучаны вісяць з 8 раніцы да 8 вечара у гонар гэтага дня. Так кажа перакладчык Якуб Лапатка з Фінляндыі. Літаратар-выдавец перакладчык Віталь Воранаў, які з дзяцінства жыў у Польшчы, а цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі. Што тычыцца майго падыходу, то ён можа нечым падацца такім фанаберлівым, але для мяне гэта ніякое не свята. У мяне тое ж самае стаўленне і да дня закаханых, і да дня жанчын, і можна сказаць, да большасці вось такіх каляндарных нагодаў, каб папіць, пасвяткаваць і даслаць, скажам, адзін і той же смс 20 знаёмым. Мне здаецца, што ўсе гэтыя святы, яны наадварот зводзяць усё да пэўнай будзённасці у маім адчуванні, што магчыма першапачатковая іх мэта іншая, але вынік вось такі, што гэта прыводзіць да нейкай будзённасці. Святы паўтараюцца з году ў год, з году ў год паўтараецца гэты рытуал, адны і тыя ж паводзіны, нічога новага не дадаецца. І мне здаецца, вось у гэтай паўторнасці якраз і нараджаецца будзённасць кожнага такога псеўдасвята. Вось такое маё адчуванне. Можа таму, што я цяпер пішу працу пра Бекета і пра паўтарэнне ў ягоных творах. Але такое адчуванне. Віталь Воранаў. У беларусаў найменей адчувальны гендерны, феміністкі сэнс міжнароднага жаночага дня, як у Беларусі, так і за мяжой. Але гэта адлюстраванне агульнай тэндэнцыі ў свеце. Нагадвае Галіна Сівалава-Бекіш, настаўніца, дырэктарка віленскай беларускай школы імя Скарыны ў Літве. Хай сабе пакуль гэты дзень выглядае як замена вырашэння праблем жанчын кветачкай раз у год, адзначаць гэты дзень трэба, лічыць Галіна Сівалава-Бекіш. Бо кожны раз, калі падыходзіць 8 сакавіка, ўсё роўно кожны мужчына ў глыбіне душы разумее, той, каторы прыходзіць да хаты і есць кожны дзень звараны суп з жонкай, каторая гэтак сама, як ён, адпрацавала, а можа і болей на працы, забрала дзяцей з садку, збегала ў крамы, пасля яшчэ дзе-небудзь павучылася на нейкіх курсах, дзецьмі села ўрокі парабіла і шчапец згатавала. Фактычна гэта напамінак, аб якіх правах. Што яны, мужчына не бачаць? Бачаць. У кожнай краіне па-свойму гэтым. Але ў Літве з гэтымі жаночымі пытаннямі драматычна, я не кажу, што трагічна, шмат якія змены. Тое, што краіна выбрала жанчыну, гэта значыць, выбіралі ж і жанчыны і мужчыны, прэзідэнта жанчыну, але ўвогуле недалёка адышлі за тыя 20 гадоў. Мяняць псіхалогію мужчыны, такую кансерватара, патрыархальную, вельмі складанна, ні адно пакаленне пройдзе. Галіна Сівалава-Бекіш, дырэктарка віленскай беларускай школы імя Скарыны ў Літве. Перадачы форумаў беларускага замежжа можна знайсці і паслухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. І з удзельнікамі вы можаце скантактавацца таксама і задаць ім свае пытанні. Дзякую ўсім, хто напісаў мне пра свае ўражанні ад перадач, прапанаваў новыя тэмы. Калі вы маеце заўвагі, пытанні, зноў жа такі прапановы, то іх можна даслаць мне па электроннай пошце на мой адрас поклад@vilnia.com альбо скантактавацца са мной праз Skype. Будзем і надалей рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Перадачу форум беларускага замежжа. Міжнародны жаночы дзень, яго сэнс і патрэба для беларусаў за мяжой тэму абмяркоўвалі ўдзельнікі з розных краін Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.